stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie! Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiadomo, czym jest obiekt, który znaleziono koło Olsztyna. Wojsko zabrało w tej sprawie głos. Kierowcy ciężarówek i autobusów zapłacą za przejazd kolejnymi drogami. Rząd chce rozszerzyć listę płatnych autostrad i ekspresówek. Umiarkowany wzrost sprzedaży detalicznej. GUS podał też dane o budownictwie. O tym za chwilę. Jest potwierdzenie od wojska. Obiekt, który znaleziono koło Olsztyna, to balon Meteo. Powiedział nam o tym Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Jak dodał, takie incydenty zdarzają się i będą się zdarzały na terenach przygranicznych. Lokalny portal poinformował wieczorem, że do obiektu dołączona była kapsuła opisana po rosyjsku. Na miejscu działały wojsko, policja oraz straż pożarna. Obiekt zabrano do analiz. Kolejne autostrady i drogi ekspresowe trafią na listę tych płatnych. Rząd rozszerza system opłat na ciężarówki i autobusy. Zarobione w ten sposób pieniądze mają pokryć koszty remontów i utrzymania dróg. Tak w Polskim Radiu mówił o tym minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W ostatnim czasie, kiedy większy ruch jest notowany pojazdów ukraińskich, na odcinkach płatnych zanotowaliśmy wzrost o ponad 200% ruchu ciężarówek ukraińskich. Ja też nie mogę pozwolić na to, że obce państwa, tu nie chodzi tylko o Ukrainę, ale inne państwa trzecie spoza Unii Europejskiej, rozjeżdżają nasze drogi, jeżdżą tam za darmo i my nic z tego nie mamy, a za chwilę trzeba będzie te drogi po prostu remontować. Opłata została wpisana do KPO jeszcze przez poprzednich rządzących. Minister równocześnie zapowiedział uporządkowanie przepisów dotyczących opłat na autostradach koncesyjnych. Zakupowego szaleństwa nie było, ale Polacy też nie zaciskali pasa. Za ekspertami można powiedzieć, że sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła umiarkowanie o 4,4% w ujęciu rocznym. Z jednej strony mamy cały czas wzrost wynagrodzeń, ta sytuacja materialna, finansowa gospodarstw domowych się poprawia, ale z drugiej strony mamy miesiące przyspieszającej inflacji. Część gospodarstw domowych jest obciążona spłacanymi ratami kredytów, gdzie stopy procentowe są relatywnie wysokie, a więc jest to na pewno istotny element w budżetach domowych. Oceniła Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Największy ponad 30-procentowy wzrost sprzedaży odnotowano w kategorii obejmującej samochody, motocykle i części do tych pojazdów. To jest cały czas jeszcze efekt nadrabiania pewnych zakupów z tych okresów, gdzie dostępność samochodów, motocykli była bardzo ograniczona, nie było możliwości wymiany flot samochodowych czy w ogóle samochodów, no i to po prostu cały czas nadrabiamy. Od lipca odmrożone zostały ceny gazu i prądu. Nie najlepsza jest sytuacja w budownictwie, również te dane podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. W lipcu produkcja budowlano-montażowa spadła o 1,4% licząc rok do roku. To siódmy miesiąc spadków. Według ekspertów za kilka miesięcy sytuacja w branży powinna się poprawić. Stanie się tak, kiedy realizowane będą projekty finansowane ze środków unijnych i Krajowego Planu Odbudowy. Biały Dom naciska na przyjęcie planu rozejmu i uwolnienie zakładników ze strefy gazy. Na ten temat prezydent USA Joe Biden i wiceprezydentka Kamala Harris rozmawiali z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Na razie jednak te wysiłki spełzły na niczym. Jak przekazał Biały Dom, Joe Biden zaakcentował konieczność doprowadzenia do końca porozumienia w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Omówił też nadchodzące rozmowy w Kairze, które według Amerykanów mają usunąć wszelkie pozostałe przeszkody. Biden i Netanyahu przedyskutowali ponadto działania na rzecz wsparcia potencjału obronnego Izraela. W komunikacie Białego Domu jest mowa o obronnym rozmieszczeniu sił zbrojnych USA wobec zagrożenia ze strony Iranu i jego sojuszników. Tymczasem negocjatorzy z krajów arabskich skrytykowali stanowisko amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena. Według nich Waszyngton za bardzo dostosował się do stanowiska Netanyahu, a kością niezgody pozostaje obecność izraelskich wojsk w korytarzach filadelfijskim i Netzarim na terenie strefy gazy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nieprawdziwe są informacje rozpowszechniane przez rosyjskie kanały w mediach społecznościowych. Jakoby ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak chemiczny w obwodzie kurskim w Rosji. Informuje o tym Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Według rosyjskich propagandystów ukraińska armia, naruszając prawo międzynarodowe, użyła broni chemicznej. W rzeczywistości jest to kolejny fake. Raszyści nie przedstawiają też żadnych dowodów na swoje twierdzenia, napisano. Jednocześnie rosyjscy korespondenci

właśnie tego życia płodowego, bo już w tym życiu płodowym rozwija się nasz aparat artykulacyjny. Ale to jeszcze może jedną taką anegdotę. Wszyscy, kiedy słyszą o logopedii, o logopedach, taki stereotyp panuje, że my jesteśmy jakimiś takimi strażnikami, policjantami wymowy. Myślę, że to się bardzo zmienia. Nic bardziej mylnego. Logopedzi w tym momencie to nie są tacy specjaliści od wymawiania głoski r, ale zajmują się taką holistycznym wspieraniem pacjentów, również w wieku nie tylko dziecięcym, tak? Też pacjentów na przykład po udarach, pacjentów z zaburzeniami głosu, więc to się robi coś troszkę więcej niż wymowa, ale rzeczywiście w tym stereotypie każdy, gdy się dowiadywał też z czego robiłam doktorat, że była to norma wzorcowa w wymowie, to wszyscy mówili, ojej, to muszę przy tobie tak na baczność. No nie, bo też językoznawca raczej cieszy się zróżnicowaniem języka niż punktuje. To prawda, ja trochę przewrotnie zacząłem to nasze spotkanie. Tak, ja wiem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja bardzo często sam jestem takim obiektem przeniesieniowym właśnie. Mm-hmm. Ja przy tobie nic nie powiem, bo ty pracowałeś w Radzie Języka Polskiego, mm-hmm. czy jesteś w Zespole Rady Języka Polskiego. Więc trochę cię za to przepraszam, ale mam nadzieję, że odebrałaś to jako żart. Myślę, że się w tym doskonale rozumiemy, bo właśnie osoby, które się zajmowały poprawnością językową, tak jak ty, również też gdzieś tam nawet w sytuacjach prywatnych, na imprezach, ojej, ja nie będę przy tobie stał, bo stresuję się, że użyję nie takiej składni. No tak? właśnie. Ale może porozmawiajmy w takim razie o tej dobrej stronie eksperckości. Mm-hmm. Jak wspierać dziecko w rozwoju mowy, dziecko, które już się narodziło? Wspieramy dziecko od pierwszego dnia życia poprzez mówienie przy dziecku, poprzez śpiew również. Dzieci bardzo dobrze rozwijają funkcję mowy, prozodię poprzez słuchanie właśnie muzyki, zwłaszcza kiedy ich mama śpiewa. Ponieważ głos matki jest tym głosem, które dziecko zna jakby od tego życia płodowego, poprzez przenoszenie kostne. Ono zna, kojarzy ten dźwięk z takim poczuciem bliskości, z właśnie poczuciem bezpieczeństwa. Tak więc wspieramy poprzez mówienie do dziecka, ale też poprzez wspieranie rozwoju ruchowego, bo to, o czym się chyba troszkę za mało mówi, my w Polsce w ogóle lubimy tak rozdzielać takimi segmentami. Otyłość, dobrze, no to zadbamy o dietę i już wszystko będzie dobrze. Zadbamy o ćwiczenia. Mowa, no to będziemy ćwiczyć aparat artykulacyjny, wtedy już zapewne wszystko się wyprostuje. A człowiek to jest jednak całość. I to podejście holistyczne nas może uratować z wielu sytuacji, także wspieranie rozwoju ruchowego. No i takie myślę, że monitorowanie, oczywiście nie na zasadzie, że każdy symptom, który odchodzi od normy, którą opisuje jakaś mądra książka, już nas będzie wiódł do tego, żeby siać histerię i wpisywać w doktora Google'a, bo to jest najgorszy doktor na świecie, ale jeżeli widzimy, że dziecko na przykład nie reaguje na głos, nie wodzi wzrokiem, kiedy my do niego mówimy, to być może jest moment, aby zbadać słuch, aby pokazać dziecko pediatrze, aby się pochylić nad tym, co jest przyczyną, czy ta przyczyna to jest na przykład tak zwany prosty, opóźniony rozwój mowy, który może być takim, może się zdarzać, z różnych wielu czynników wynika, ale jest to sytuacja, w której jakby rodzic sobie może poradzić, jeśli ma to wsparcie terapeuty, czy są to jakieś poważniejsze schorzenia właśnie słuchu, bądź autyzm, tak? Mhm. Bardzo dużo przypadków ze spektrum autyzmu, no niestety w dzisiejszych czasach pacjentów takich przybywa. Ale też przybywa pomocy, form pomocy, więc to jest chyba też taki plus. Jak jeszcze wspierać? Na pewno dzieci, w ogóle człowiek jest istotą socjalną, więc wspieramy poprzez przebywanie z innymi rówieśnikami. Wiadomo, że no może nie noworodek, zwłaszcza w zimę i w okresie, kiedy COVID szaleje, ale dzieci, które już są dziećmi takimi troszkę poruszającymi się, albo nawet nie, są różne zajęcia muzyczne, słowno-muzyczne, tak zwane gordonki w osiedlowych klubach, w domach kultury, gdzie mamy wraz z dziećmi przychodzą. To jest też psychologiczne wsparcie mam, grupa wsparcia. Tak jak się mówiło kiedyś, że właśnie dziecko wychowuje cała wioska, a teraz jednak na kobietę spada indywidualnie więcej. Mm-hmm. To ważne, myślę, żeby nie zapominać także o osobach, które się dziećmi opiekują, że one też potrzebują wsparcia. Powiedziałaś o rozwoju ruchowym. Dlaczego on jest taki ważny w rozwoju mowy? No bo właśnie wydawałoby się, że mowa to opowiadanie o świecie, a doświadczenie go za pomocą dotyku to zupełnie inny zestaw doświadczeń. No więc właśnie takie nasze organizmy są na tyle sprytne, że jedne funkcje jakby i to torowanie manualne i jakby funkcje ruchowe wpływają bardzo mocno na mowę. Dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym zazwyczaj mają też pewne problemy w zakresie wymowy, dlatego dzieci, które późno zaczynają chodzić, późno raczkują, to są te dzieci, to są ci pacjenci, którzy mogą mieć również problemy z wymową. Tak po prostu jesteśmy skonstruowani, tak działa ludzki mózg. Również w dziedzinie emocji. Tutaj mogę na przykład dać taki przykład. Dziecko, które ma opóźniony rozwój mowy i nie jest w stanie wyrazić swoich emocji, swoich potrzeb, często krzyczy, płacze, prawda? Bo jest bardzo bezsilne. Dlatego tak ważne jest, by wspierać ten rozwój mowy naszych najmłodszych, naszych maluchów, bo my im odbieramy w pewnym sensie szansę na wyrażanie siebie, a tego nie chcemy, prawda? To, co teraz jest takim nowym nurtem w wychowaniu dzieci, to przełamywanie pewnej takiej klasyki, masz być grzeczny, masz być w ryzach. Teraz dzieci mogą, no nie wiem, podam taką może jakąś taki przykład z życia codziennego. Teraz dzieci mogą wchodzić na ołtarz w trakcie mszy i nikt nie robi z tego jakiegoś wielkiego problemu, nawet księża się śmieją. Kiedyś, no jednak jakby dziecko musiało siedzieć grzecznie w ławce, bo inaczej to było uznane za jakiegoś okrutnego nicponia. Także zmienia się to i to jest plusem dla naszych najmłodszych, że daje im się taką sprawczość, samodzielność, indywidualność. Takie wychodzenie do świata, tak. Takie eksperymentowanie ze światem. Usłyszałem ostatnio takie bardzo ciekawe zdanie, że żeby poznać znaczenie słowa mokry, trzeba zanurzyć palec w wodzie. I to chyba tak, jakoś zbiera tę myśl dotyczącą doświadczenia cielesnego. Również też, no nie możemy mówić o wychowaniu dzieci, które będą miały własne zdanie i samodzielnie ocenią rzeczywistość, jeśli od małego będziemy im, modne słowo, banować wszystko, co tylko można. Pij tylko wodę, ładnie sieć prosto i nie rozrzucaj jedzenia. I tutaj mówię celowo o rozrzucaniu jedzenia podczas posiłku, ponieważ dzieci, które nabywają mowę, bardzo ważne są też te funkcje związane z karmieniem i my logopedzi zawsze mówimy w gabinecie do rodziców, nie bój się bałaganu w trakcie posiłku, czyli niech to dziecko właśnie wsadzi palec do wody, niech poczuje te ziemniaki również właśnie poprzez palce, poprzez dotyk, niech sobie porozrzuca tę marchewkę. Ja wiem, że to jest bardzo trudny okres w życiu całej rodziny, kiedy dziecko jest tak bardzo mocno dynamiczne. Nawet widziałam takiego mema z dzieckiem, które ma marchewkę w ręce i to jest najszybsza dłoń świata, szybsza niż ci olimpijczycy nasi. Pozwalajmy dzieciom właśnie też na jakiś brud, na jakiś nieporządek, tak aby poznawały ten świat, aby go penetrowały wszystkimi zmysłami. Jesteśmy przy jedzeniu i tutaj chyba też ważna sprawa, bo to, jaki pokarm przyjmujemy na wczesnym etapie rozwojowym, warunkuje, w jaki sposób rozwinie się nasz aparat artykulacyjny, no, który umożliwia nam wymowę. Czego unikać? Co dawać dzieciom do jedzenia? Jak to wygląda? Bo ja pamiętam, że był taki czas, kiedy były bardzo modne te wszystkie takie papki. Takie gerberki. Gerberki ułatwiają oczywiście rodzicom życie. Te wszystkie papki, które możemy sobie zakupić nawet w drogeriach kosmetycznych. I rzeczywiście jest to wygoda w podróży, czy w jakichś sytuacjach takich, kiedy nie możemy tego posiłku przygotować, ale one mają jeden minus. One mają jedną konsystencję praktycznie. Tam nie ma żadnych grudek. Tam się nic nie dzieje i dziecko, aparat artykulacyjny dziecka, powiedzmy rocznego albo i młodszego, bo te papki są dozwolone od około 6-7 miesiąca życia, już tam dzieci otrzymują, nawet niektóre dzieci wcześniej, przyzwyczaja się do jednej konsystencji. Dzieci nie gryzą, czyli my wyłączamy pracę, tak już mówiąc mechanicznie, fizjoterapeutycznie niektórych mięśni. Jeżeli jedne mięśnie nie pracują, to ludzki organizm jest tak skonstruowany, że te inne zaczynają kompensować. Więc jeżeli dochodzi do tego mechanizmu kompensacji, to diametralnie jakby nie pomagamy pewnym głoskom. Zwłaszcza w polszczyźnie, gdzie mamy dużo głosek świszczących, szeleszczących, mamy szyży czy dży, sizi ci dzi i dzieje się nie za dobrze, jeśli chodzi o rozwój mowy dziecka. Czyli co rodzic mógłby robić? Klasyczne podejście. Nie unikamy właśnie samodzielnego przygotowywania posiłków. Żywimy dzieci w taki sposób, jaki my byliśmy żywieni. Czyli gotowana marchewka jest okej. Okay. Potem jakieś jabłko już niekoniecznie gotowane też. Niech to dziecko właśnie poznaje tego typu pokarmy, bo dzieci żywione tymi gerberkami, tak to nazwijmy, są to dzieci, które potem bardzo niechętnie wchodzą w takie żywienie klasyczne. Idą do żłobka, czy też do przedszkola. Tam pojawia się zupa, która ma jakieś tak zwane kłaczki. Farfocle. I dziecko już nie przyjmuje tego pokarmu. Ma tak nadwrażliwy aparat na wszelkie tego typu warzywa i owoce i jakieś grudki, że wtedy potrzebna jest terapia, odwrażliwianie, a tak naprawdę tą terapią mogłoby być żywienie. Jeśli chodzi jeszcze o karmienie, no to tutaj też być może taki dość kontrowersyjny temat, natomiast jednak niestety my logopedzi obstajemy przy tym, że karmienie piersią jest najbardziej fizjologicznym typem karmienia dla dziecka i do około roku dziecko powinno tę pierś przyjmować. Wiem, że kontrowersja, bo nie każda mama sobie życzy tego typu karmienia, nie każda mama ma wsparcie, ale powstają takie centra doradztwo laktacyjne, centra opieki nad kobietą w połogu. Tam można uzyskać pomoc i nauczyć się po prostu karmić piersią tak, aby było to niebolesne, a ten ruch właśnie języka, również mięśnia okrężnego, warg jest najbardziej fizjologiczny. Jeśli zaś to nie jest możliwe z przyczyn na przykład medycznych, warto również zasięgnąć porady neurologopedy, który się specjalizuje w noworodkach, są tacy specjaliści na rynku, tak aby dobrał typ butelki. Mhm. Prawda? Jeśli już korzystamy z mleka modyfikowanego, to nie kupujmy pierwszej, lepszej butelki w drogerii, tylko wybierzmy się naprawdę. Ta dostępność też tych środków jest duża, jest internet, są różne urządzenia do wspierania karmienia, takie nawet powiem, jakby to nazwać obrazowo, takie niteczki, troszkę jak cewnik, które się zakłada na palec. Mhm. I wtedy dziecko jakby zsie palec, a z tej rureczki wypływa mleko i to też tego typu urządzenia mamy na rynku. Jest tego coraz więcej, także myślę, że to wsparcie dla rodziców jest. Jeśli chodzi jeszcze o karmienie, to właśnie warto zastanowić się i gdzieś sobie zapisywać, jakie konsystencje nasze dziecko drażnią. Jeżeli już jesteśmy na etapie, że widzimy, że dziecko wyłącza pewne pokarmy, to warto sobie to spisać. Czasami są to też kwestie połączone z takim zdrowiem jelit, z gastrologią. I tutaj nie tylko wsparcie logopedy, ale właśnie lekarza jest nieodzowne. A skoro już jesteśmy przy butelkach, to na końcu każdej butelki, a przynajmniej tych, które ja znam, jest smoczek, który też występuje samodzielnie. Smoczki są różne, mają różne kształty. Chciałbym zapytać cię o to, jak długo dziecko powinno ssać smoczek? Jaki to powinien smoczki być smoczek? Smoczki nie są za bardzo ulubionym sprzętem logopedów, więc tak naprawdę gdzieś w takim twardym podejściu, bardzo konserwatywnym, tych smoczków w ogóle nie powinno być. Ale wiadomo, że smoczki mają taką funkcję uspokajania dziecka. Są dzieci, które tak bardzo przywiążą się do uspokajania poprzez ssanie piersi mamy, że to jest 30 razy dziennie, no i kobieta nie zawsze ma chęć, nie zawsze ma też sposobność w taki sposób uspokoić dziecko, bo ono wtedy nie je. To jest takie tak zwane ssanie emocjonalne. I ten smoczek się pojawia. Warto wybierać takie smoczki, które przypominają nieco kształt kobiecego sutka. Dzieci ich nie lubią, one zazwyczaj posiadają jakieś wypustki. Dzieci lubią takie smoczki, zazwyczaj najgorsze dla swojego położenia języka. I te smoczki wpływają negatywnie na taką właśnie pozycję spoczynkową języka. A ta pozycja spoczynkowa języka warunkuje nam potem artykulację i wpływa właśnie na połykanie i na gryzienie. Czyli no mamy taką kaskadę. To jest troszkę jak matrioszka. Z jednego wychodzi drugie. I niestety jakby musimy być bardzo uważni, jeśli chodzi o te sprzęty. Ten smoczek też wypadałoby jak najszybciej odstawić, czyli dziecko 3-letnie ze smoczkiem, to już jest sytuacja dalece niebezpieczna, bo nie chciałabym też użyć takiego słowa niedopuszczalna, bo wiemy, że rodzice się borykają z wieloma trudnościami i czasami ten smoczek jest wyjściem z sytuacji, która być może jest jeszcze trudniejsza, tak? Jakichś emocjonalnych stanów czy sytuacji, która się toczy w domu. Więc przede wszystkim też taka porada może dla młodych logopedów, żeby nie byli tak bardzo oceniający w gabinecie. Bo będzie większym plusem, jeśli rodzic się nie zrazi, przyjdzie drugi, trzeci, czwarty raz do nas, niż my go ocenimy tak bardzo z góry, tak jak powinno być w książce, a ten rodzic się zniechęci. Smoczki nie są okej, ale jeżeli już, to właśnie też dobierzmy z logopedą, z neurologopedą. Moim gościem jest dr Iwona Kania, logopedka, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej. Za chwilę wracamy do rozmowy. Moim gościem jest dr Iwona Kania, logopedka, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, a rozmawiamy o rozwoju mowy u dzieci i mam nadzieję, że niebawem dotrzemy do dorosłych. Ale zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy dzieciach, bo rozmawiamy o smoczkach, o żywieniu, o rozwoju aparatu artykulacyjnego, ale rozwój mowy to także poznawanie świata, no właśnie, bezpośrednio, o tym już trochę opowiedziałaś. A co z tym doświadczaniem pośrednio? To znaczy mam tutaj na myśli wszystkiego rodzaju elektronikę, YouTube, media społecznościowe. TikTok. To bardzo wcześnie teraz wchodzi do życia dzieci. Tak, to prawda. Ta elektronika i rozwój również mediów społecznościowych bardzo mocno wdziera się w życie naszych dzieci. Nie jest to sytuacja wymarzona dla rodziców, ale i też dla rozwoju takiego psychospołecznego dzieci. Dzieci są nastawione na taką szybką rozrywkę i na takie dostarczanie sobie bodźców, które są dość silne. Bo w bajkach głos jest bardzo wyraźny, są szybkie zmiany akcji, jest muzyka, tych bodźców jest dużo, więc łatwo o przebodźcowanie. Szereg badań naukowych wskazuje, iż oglądanie YouTube'a, oglądanie bajek, a zwłaszcza jakichś takich filmików na TikToku, nie jest korzystne dla rozwoju mózgu, który potem rzutuje na przykład umiejętność uczenia się dziecka w szkole podstawowej. Bo tutaj rozumiem, że mówimy też o troszkę jednak większych dzieciach, takich przedszkolnych i w wieku wczesnoszkolnym, szkolnym. Dzieci bardzo wcześnie też dostają własne telefony komórkowe, używają komunikatorów, a to wpływa na takie zubożenie kontaktów społecznych, bo dzieci mrukliwie odpowiadają sobie na komunikatorach. Ja wiem też jako mama, 11-latki, jak to teraz wygląda. Dzieci nie rozmawiają ze sobą pełnym zdaniem, nie opowiadają sobie o swoich przeżyciach, tylko wysyłają sobie na przykład filmik, bądź mema, bądź TikToka, który obrazuje jakieś rodzące się w nich uczucia i emocje. Psychologowie i pedagodzy zalecają, aby taką bajkę na przykład zawsze oglądać z dzieckiem. Mhm. Żeby nie było sytuacji, że dziecko zostaje samo w pokoju i godzinami ogląda bajki na YouTubie, bo choćby one nie były jakieś obrazoburcze, czy jakieś niszczące, jeśli chodzi o wzorce tam pokazywane. Też niektóre bajeczki są bardzo przystępne i takie moralnie uczące dobrych postaw, to dziecko jest samo z odbiornikiem i uczy się takiego, no niestety, podejścia samodzielnego i tej samotności, więc tutaj też nie chodzi o to, żeby dziecko zupełnie było odcięte, bo potem też to się przekłada na pewne problemy w szkole podczas lekcji informatyki, ponieważ dzieci już bardzo szybko od nich się wymaga pewnych kompetencji za naszych czasów, użyję tego, nie było to aż tak mocno wymagane w tak młodym wieku, więc te dzieci nie mogą być też zupełnie odcięte od tego, w jakim świecie funkcjonują, chyba że taka jest decyzja rodziców, tak, że je cała rodzina tutaj już, no jakby każdy z nas wybiera, ale jeśli gdzieś tam dziecko chodzi do szkoły, no to nie powinniśmy zupełnie ograniczać, ale też ten telewizor, niech on nie będzie włączony 24 godziny na dobę. Ja usłyszałam kiedyś takie bardzo mądre zdanie od mojego przyjaciela, że powiedział mi, u mnie w domu telewizor zagłuszał pewne problemy i był włączany wtedy, kiedy powinniśmy porozmawiać. Bardzo to we mnie utkwiło, to było wiele lat temu, kiedy to zdanie usłyszałam, ale myślę, że dotyczy wielu rodzin w ogóle w Polsce, że ten telewizor, te jakieś wiadomości, informacje, czy też seriale, to jest coś zamiast porozmawiać o relacjach, zamiast spojrzeć w oczy własnego dziecka, patrzymy w smartfon i też jakby uczymy takich postaw. Z twojego doświadczenia gabinetowego, teraz o to chciałbym cię zapytać, wynika, że co jest najczęstszym problemem u dzieci? Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się rodzice? Dużo pacjentów, którzy zgłaszają się do gabinetu logopedycznego, zgłaszają się, kiedy dziecko nie mówi, bądź ten rozwój mowy jest opóźniony. Dziecko 2-3-letnie wypowiada na przykład 10 wyrazów. Ale też ja zajmuję się też taką specyficzną grupą pacjentów z zaburzeniami głosu. I to jest też, myślę, że ciekawy temat, który chciałabym poruszyć. Dzieci często bardzo ambitne, szkoły sportowe, szkoły muzyczne, cierpią na afonię. Cierpią na dysfonię, tracą głos. Co się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Przybiega rozhisteryzowany rodzic w stresie i mówi, no tutaj mieliśmy zaplanowaną jakieś zawody, jakieś występy muzyczne, a córka, syn traci głos. Te problemy zazwyczaj występują u dzieci, które są bardzo ambitne, które bardzo dużo nad sobą pracują i czasami ich układ emocjonalny nie jest jeszcze na tyle dojrzały, aby udźwignąć pewne sytuacje. I tak jak są są osoby, są takie typy pacjentów, którzy, u których objawia się to na przykład dolegliwościami gastrycznymi, tak u pewnej grupy pacjentów będzie się, tak powiem, kolokwialnie wyłączał głos. Będziemy cierpieli na chrypki, czasami nawet już nieskorelowane z daną infekcją. To są takie stany przewlekłe, które się pojawiają. No tak jak to rodzice mówią, czy dziecko mi mówi, no w zasadzie nie wiem czemu, ale są to zazwyczaj dzieci bardzo zestresowane, bardzo napięte, z taką dużą potrzebą powiedzenia o swoich problemach, ale czasami no jednak ten głos się im w domu odbiera. Czasem rodzice robią to niechcący, bo chcą tak dobrze pokierować przyszłością dziecka, że no to ty pójdziesz jeszcze na takie zajęcia, jeszcze na chiński, jeszcze na pływanie i może na akrobatykę, a w weekend to najlepiej konie, a potem jeszcze arabski. I te dzieci są tak przeładowane też zajęciami, że ich układ, ich system nerwowy po prostu nie wytrzymuje. I tutaj sprawdza się taka korelacja pracy nad oddechem, treningów oddechowych, relaksacyjnych, fonacyjnych oczywiście też. Sprawdzamy foniatrycznie takiego pacjenta. Ja zazwyczaj współpracuję z panią doktor foniatrą i to ona odsyła do mnie. Kiedy już nic nie widzi u siebie do pracy takiej typowej jakiejś antybiotykoterapii czy terapii sterydami, to pacjent przychodzi do mnie właśnie na naukę i na taką troszkę uczenie się o swoim organizmie. Często też włączamy w tę pomoc właśnie psychologa, psychoterapeutę i dopiero kiedy ta praca z emocjami rusza, ja widzę, że ten pacjent się budzi do życia, prawda? Czyli tak zupełnie nie pomyślelibyśmy, że logopedzi się takimi sprawami mogą zajmować, a to też jest obszar. No i oczywiście drugą taką dużą grupą, która się zgłasza z tymi objawami są nauczyciele. To jest też praca w hałasie, w stresie. Myślę, że w pewnym obciążeniu jest to oczywiście zawód zaufania publicznego, ale taki zawód, który gdzieś tam ciągle nie jest doceniany. Myślę, że gdzieś nie dostrzega się znaczenia tej grupy społecznej dla kształtowania całego społeczeństwa obywatelskiego. Po prostu to są ludzie, którzy uczą nasze dzieci, więc oni powinni być rzeczywiście na piedestale stać. No ale nauczyciele borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi i trafiają też często do foniatry, do logopedy. Ćwiczymy, walczymy, no wtedy to są zazwyczaj już też pokomplikowane historie i psychoterapia często też jest naszym wsparciem. Jakie jeszcze dzieci, jacy pacjenci się zgłaszają do gabinetów logopedycznych? Często z wadami zgryzu i to jest stosunkowo, może to źle zabrzmi, ale taka najprostsza grupa, bo jeżeli ta przeszkoda jest przeszkodą anatomiczną i rodzic jest współpracujący, dziecko jest współpracujące, jest w zasobach ortodonta i na przykład pracujemy nad zgryzem językiem, to te problemy są takie najprostsze do pokonania. To są pewne takie kwestie mechaniczne. Oczywiście dużo też zależy od zdolności pacjenta. Są osoby, ja jestem na przykład słuchowcem, musiałam chodzić na wykłady, bo ja sobie zapamiętuję i potem tę płytę odtwarzam w głowie. Nawet nie muszę wszystkiego zapisać. No ale są osoby, które nie mają takiego odsłuchu siebie, wtedy też ta ich taka umiejętność autokorekcji jest słabsza. I nawet jeśli ja pokazuję już setny raz ułożenie języka, ta osoba nie jest w stanie na siebie przenieść pewnych spraw. Oczywiście sprawa jest łatwiejsza, gdy mówimy o dzieciach, bo dzieci jeszcze nie nauczyły się aż tylu kompensacji. No 30-latek już się nauczył, 40-latek też, ale często też pada takie pytanie o głoskę ry. Czy można się nauczyć w wieku dorosłym? Można. Jest taki mit, że nie można. Że tak jak z grą na pianinie, prawda? Jak się nie zacznie wcześniej, to już potem się nie da nauczyć. Na pewno jest trudniej i z tą grą na pianinie również jest trudniej, bo jednak ręka nie wprawiona, ale też są osoby dorosłe, które uczą się gry na instrumentach z powodzeniem. Tak samo z głoską ry. Oczywiście na początku wywołuje się tę głoskę w tak zwanej izolacji i pacjenci nie posługują się w tej mowie spontanicznie tak dobrze głoską ry, tą nową, swoją nauczoną. Też jest ona dla nich taka obca. jest takim czymś, ojej, jak ja mówię, jakoś tak dziwnie. Dużo pacjentów właśnie tak reaguje, ale pani Iwona, ja tak dziwnie mówię. Więc muszą się do tego przyzwyczaić, ale potem, gdy się przełamią, są w stanie wymawiać ry, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy się bardzo mocno kontrolują, kiedy są w pracy, kiedy są na scenie, bo często przychodzą do gabinetu osoby, które robią jakąś karierę sceniczną, są dziennikarzami, celebryci, influencerzy. Ciekawa grupa, która bardzo nad sobą pracuje i tutaj chciałabym powiedzieć i takie kilka słów dobrego o tej grupie osób, które na przykład zarabiają na Instagramie czy poprzez YouTube. Bo zwykle raczej właśnie mamy pacjentów. Takie pojęcie, że to takie jest byle jakie, tak, że robią tak, że jak robią. Robią i że w zasadzie to im samo przychodzi. Tak. Otóż nic bardziej mylnego. Miałam pacjentów, influencerów w gabinecie. Były to osoby młode, bardzo zdyscyplinowane, które wiedzą, że jeżeli nie doskoczą do pewnego progu, jeżeli nie staną się profesjonalne, to po prostu nie będą na siebie zarabiali. I uważam, to może też być kontrowersyjne, że są bardziej ambitni niż młodzi aktorzy. Bo młody aktor, który już skończył szkołę teatralną, zasadniczo, a no tak mówię, jeszcze usłyszę kilku reżyserów, którzy mi powiedzą, mów jak na ulicy. To jest ulubione hasło. Tak. I nie czują też tej potrzeby. Być może też te zajęcia, które w szkole teatralnej mieli, są dla nich wystarczające. Influencer tego nie ma. On na przykład zasłynął w jakimś reality show i wie, że chciałby mówić więcej, mówić do widzów, mówić do swoich obserwatorów i takie osoby są naprawdę ambitne. To niesamowite. To jest niesamowita historia, tak. Tak, że są też takie osoby zmotywowane do tego, no bo koniec końców chodzi o zrozumienie, o komunikację, ale też jakiś szacunek okazywany tym, którzy nas oglądają i tym, którzy nas słuchają. I taką myślę, że praca nad sobą, jeżeli robimy 100 brzuszków, żeby mieć piękny brzuch, jeżeli panie chodzą do lekarza medycyny estetycznej, żeby wyglądać ładniej, chodzimy do fryzjera czy do innych specjalistów, dlaczego nie pójść do logopedy, prawda? To taka jest higiena dla naszej mowy. Tak jak psychoterapia, uważam, że każdy człowiek na jakimś etapie życia powinien ją przejść, bo każdy niesie jakieś problemy na swoich plecach i zarówno dzieci, jak i dorośli. I ja akurat jestem wielkim orędownikiem terapii, psychoterapii i takiego odczarowania chyba tego, że idziemy do terapeuty. Czasami jednak dobre chęci prowadzą nas na manowce i myślę tutaj o takiej sytuacji, której byłem świadkiem wielokrotnie, że dziecko próbuje coś powiedzieć, ale robi to dość nieporadnie i w tym momencie wkracza mama, tata, osoba, która opiekuje się tym dzieckiem i kończy zdanie za to dziecko. W nadziei, że dziecko nauczy się właśnie tej poprawnej konstrukcji, poprawnej wymowy, gramatyki i tak dalej. Czy to jest dobry sposób na uczenie języka? No nie do końca. Musimy schować ten czerwony długopis, który mamy gdzieś tam za pazuchą. Musimy go bardzo umiejętnie ukryć, bo nie nauczymy dziecka mowy. Nawet jeśli mamy takich pacjentów, też duży problem, też duża grupa. Pacjenci z niepłynnością mowy, to się kiedyś mówiło, jąkający się, ale teraz raczej stosujemy taką nazwę pacjenci z niepłynnością mowy i nie ma nic gorszego niż kończenie zdania bądź wyrazu za taką osobę. Ale również dzieci, które czasami potrzebują chwili czasu, żeby wyrazić te swoje myśli, dajmy im to prawo, bo nie będziemy uczyli wtedy takiego właśnie podejścia pełnego despotyzmu, czy też jakiejś surowości i to się przekłada na różne pola życia. Także na ten aspekt psychologiczny, bo dziecko rozpoznaje, co w nim gra, że użyje tej metafory i stara się to wyrazić w najlepszy dla siebie możliwy sposób i sprawdza, jaka jest reakcja świata. Tak, tak. Ponadto dzieci, które są karane w taki sposób, bądź ośmieszane, potem borykają się z takim stresem przed wypowiadaniem się, z takim stresem przed mówieniem. To jest taka grupa, może nawet nie pacjentów, powiedziałabym uczniów, którzy wstydzą się powiedzieć coś publicznie. My wiemy, że to jest czempion, że to jest uczeń szóstkowy, ale taki uczeń ma bardzo dużą trudność w zgłoszeniu się, zabraniu właśnie głosu przed całą klasą, bo na przykład często był wyśmiewany w rodzinie, bo tata czy mama mu przycinali, no ty to Kubuś, ty to tak jakoś nieskładnie mówisz, masz złą tą wymowę, dobierasz złe słowa, więc taka osoba potem mówi, to lepiej chyba się schować. I ta postawa życiowa też może się przenosić potem na jakieś wybory życiowe, więc nie, ukojmy te swoje jakieś takie nerwy i taką chęć, aby temu dziecku pomóc w pewnym sensie i dajmy mu być sobą. Moim gościem jest dr Iwona Kania, logopedka, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej. Za chwilę do Państwa wracamy. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Moim gościem jest dr Iwona Kania, logopedka, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, a rozmawiamy o wymowie, o logopedii, która to wymową się zajmuje, i o wszystkich aspektach społecznych, psychologicznych i terapeutycznych, które temu towarzyszą. To skoro już jesteśmy przy kwestiach społecznych, to przychodzi mi do głowy taki społeczny sposób mówienia, szczególnie wśród osób młodych, i zastanawiam się, skąd to się wzięło. Mam tutaj na myśli takie mówienie dzień dobry, Cześć. Takie spieszczanie, może tak by można było to nazwać. Czy to jest problem psychologiczny, społeczny, logopedyczny? Ja mam podrozdział o tym w doktoracie nawet. Tak. To jest problem, który gdzieś tam jest bardzo ciekawy do opisywania przez językoznawców, przez logopedów. Z tych moich prac badawczych wynikły takie dwie tendencje. Po pierwsze, występuje on u osób, zazwyczaj kobiet młodych, nie tylko, mężczyźni również czasem mówią takie spłaszczone sizi-cidzi, takie sizi-cidzi. Cześć, dzięki, siema. To starałam się jakoś powtórzyć. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą tutaj czujni i będą też wyczuwali, gdzie to słyszą. I to może wynikać z dwóch przyczyn. Po pierwsze, przyczyna właśnie, i tutaj wrócimy do smoczków i do gerberów, to jest pokolenie, które już w ten sposób funkcjonowało, było żywione, którego praca języka jest nie do końca przy wymawianiu takich głosek taka, jak powinna być. Czyli ten język jest spłaszczony. Kiedy my wymawiamy sizi-cidzi, cześć, szczypiorek. Zachęcamy Państwa teraz do eksperymentowania, obserwowania, jak język zachowuje się, kiedy wymawiamy takie słowa. Tak, albo ślina. To nasz język jest taką lekką jakby łódeczką. Ja teraz pokazuję na dłoni. Tworzy się taki kształt takiej łódeczki. U osób, które mówią właśnie cześć, dzień dobry, wszystko jest na płasko. I to jest taka przyczyna fizjologiczna, ale gdzieś tam też badacze, psycholingwistyka poszła troszkę głębiej i znane są już takie jakieś pierwsze opisy tego zjawiska, związane jednak też z takim celowa infantylizacja wizerunku. Czyli jeżeli powiem w ten sposób, ja będę uznawana za bardziej kobiecą, troszkę taką niewinną, być może słodką, prawda? Bo to ten element wizerunku, ja sobie obserwuję nawet bardzo młode reporterki, bo to już też jest na antenie TV, tak? Tutaj wiemy, że jakby są różne metody tej rekrutacji do telewizji i teraz nie zawsze egzamin z wymowy jest częścią. Czasami częścią jest bardziej ten wizerunek, co oczywiście też jest zrozumiałe. To jest telewizja, ale to cześć, dzień dobry, dziękuję. Ono się pojawia w programach dotyczących właśnie zdrowia, urody. Bardzo dużo osób w ten sposób wymawia. Jest to też mniejszy wysiłek artykulacyjny. A my z gruntu jesteśmy dość leniwi. Leniwi jesteśmy. Tak. Zobaczymy, co się będzie z tym działo. Część osób, i to jest być może jeszcze taka trzecia przyczyna, wywodzi się z kresów wschodnich, ze wschodu naszego kraju i czasami taki no pewnego rodzaju akcent, zaśpiew też nie pomaga. Natomiast sidzi raczej w polszczyźnie na obszarze całego kraju brzmi tak samo, więc tutaj nie upatrywałabym może wielkiej przyczyny. Natomiast przyjrzyjcie się Państwo temu wizerunkowi. Czy właśnie ta osoba, bo to nie zawsze musi być kobieta, nie chce być postrzegana tak bardziej miękko, bo ja jestem taka miła. Jak ja będę taka tak sztywnie mówiła, to być może będę uznawana za surową, a jak tak troszkę tutaj sobie tak zmiękczę, to będę bardziej kobieca, bardziej miła, może mój rozmówca mi wybaczy pewne błędy, więc ciekawe zjawisko. Bardzo. Jestem też bardzo ciekawa, co się będzie działo. To idzie w kierunku takiej tak zwanej tendencji rozwojowej polszczyzny. Tak samo jak nosówki, które nam zanikają, to właśnie te głoski zmieniają się. To kiedy już rozpoznamy ten problem u siebie albo u dziecka, to jaka powinna być droga postępowania? Do kogo się zgłosić? Czy od razu do logopedy, logopedki? Czy może jednak sprawdzić także inne obszary? Tutaj powiem jak typowy socjolog. To zależy. Moja ulubiona odpowiedź w tym programie. To zależy. Nigdy nie będzie błędem zgłoszenie się prosto do logopedy, natomiast musimy mieć też świadomość, że logopeda może nas odesłać jeszcze do innego specjalisty bądź do lekarza, kiedy widzi, że sam nie poradzi sobie z pewnym problemem albo że pacjent ma dużo wyższą, tutaj dużo wyższe potrzeby terapeutyczne albo i medyczne. Często też pacjenci, którzy się zgłaszają do gabinetu, to są dzieci, które w przedszkolu zostały dostrzeżone w grupie przez panie wychowawczynie jako tacy pacjenci grupy ryzyka. I wtedy często, i to jest bardzo dobra ścieżka, o której też chyba chciałabym powiedzieć, bo my w Polsce się skupiamy na takich niedostatkach ochrony zdrowia, że ta ochrona zdrowia to jest gdzieś tam mój konik i jakaś taka moja, no powiedziałabym w pewnym sensie miłość, czasem trudna miłość, ale jednak jakby wierzę w to, że jesteśmy w stanie my jako różnego typu specjaliści i jako społeczeństwo tworzyć dobry system ochrony zdrowia, więc dzieci są wysyłane do takich poradni psychologiczno-pedagogicznych, które istnieją w gminach, istnieją w dzielnicach, w różnych miastach. Takich poradni jest dość dużo, ale oczywiście te potrzeby w różnych regionach są inne i też to, co jest problemem, bo mówi się, że w Polsce mamy za mało lekarzy. W Polsce jest 200 tysięcy lekarzy. Ta ilość lekarzy w Polsce w porównaniu do innych krajów nie jest zatrważająco niska. To, co jest problemem, co też podkreśla właśnie Naczelna Rada Lekarska, to jest to rozlokowanie regionalne lekarzy. Tutaj jednym z czynników jest na pewno system kształcenia. Jeśli młody człowiek podejmuje rezydenturę w dużym mieście, to już jest duże ryzyko, że tam pozostanie. Ale to są jakby może poboczne treści. Natomiast takie centra pomocy psychologiczno-pedagogicznej istnieją i tam dzieckiem opiekuje się zazwyczaj zespół. Być może dziecko, jeśli jest taka potrzeba, trafi na terapię integracji sensorycznej. Wspaniała, cudowna terapia, która jest bardzo pomocna dla wielu najmłodszych pacjentów, która redukuje właśnie takie objawy wynikające z układu przedsionkowego, również nawet związane z chorobą lokomocyjną. Dzieci, które przejdą przez terapię integracji sensorycznej, wyciszają się u nich pewne problemy, również takie fizyczne. No proszę, to bardzo ciekawe. I ten rozwój mowy też startuje dużo szybciej. Pewne spotkania z psychologami odbywają się tam. Terapie grupowe psychologiczne, które u dzieci polegają na takiej bajkoterapii na przykład, albo terapii z kukiełkami. Dzieci odgrywają pewne role, tak aby mówić o swoich emocjach. I to jest cudowne wsparcie. To są wszystko elementy i te systemowe, i te pozasystemowe, które nam pozwalają na rozwój, po prostu dynamiczny rozwój psychiatrii, psychologii, ale i logopedii, bo gdzieś tam jesteśmy ze sobą powiązani. To niesamowite, ile warstw nakłada się na coś, co nazywamy logopedią i z czym kojarzymy raczej właśnie poprawną wymowę R, a tu okazuje się, że za logopedią stoi cały świat wyrażania siebie, obserwowania świata, komunikacji z drugim człowiekiem, przeżywania tego świata. Będę miał o czym myśleć po zakończeniu naszej rozmowy, za którą to rozmowę bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję tobie też za ciekawe pytania, za ciekawe podejście. Myślę, że nakreśliliśmy widzom, naszym słuchaczom, przepraszam, widzom, ja częściej w telewizji bywam i to wyszło właśnie, ale nie wycinajmy tego. Wszystkim naszym szanownym słuchaczom daliśmy jakieś tematy do przemyślenia. Za to dziękuję i za tą wspaniałą rozmowę. Do usłyszenia. Moim gościem była dr Iwona Kania, logopedka, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoki. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie.